रात छोटी बात बड़ी। हे रात छोटी बात बड़ी, क्यों है मुझसे दूर खड़ी। रात छोटी बात बड़ी, क्यों है मुझसे दूर खड़ी। नैन मिला दे और समझा दे, नैन मिला दे और समझा दे, इंतहा की है ये घड़ी। रात छोटी बात बड़ी, क्यों है मुझसे दूर खड़ी। रात छोटी बात बड़ी, क्यों है मुझसे दूर खड़ी। क्यों है मुझसे दूर।